babeti na noma bongo mobali akomi poluka fili wananga akomboka payambanga ebateki mbanda ezali monukano okinga nzoto na danje libala bombanga ata bosali fami sukasi ekobije bikanga na sokola likambo ya motema basusu banisana libala ya bomanda likambo na bango yanga motema ezali ebende te oyo nakufa na suwa nalingi yo nalingi mponanga moko nakabolaki na nini ye sukisanga moto nalingaka koyoka te likambo ya mosusu na ndenge oyo nalingi yo na faso nanga pombanga na Bye.